jungle through the dark. Girl, I've never loved one like you. Proszę, ile to dzieje się tutaj u nas z samego rana. Pozytywne nastawienie bez wątpienia tutaj Trójka Polskie Radio. 3 minuty po 5 na start 10 dnia marca w piątek polecamy nasze poranne usługi. Elżbieta Różycka, Michał Żołądkowski z Państwem i dla Państwa na pewno do 6. No i w tym momencie również takie konkursowe bodźce pobudzające. Zadanie dla Państwa. Książka Ryszarda Kapuścińskiego Wojna futbolowa jest do zdobycia. Proszę posłuchać. Zofia ma 5 córek. Każda z nich ma jednego brata. Ile dzieci ma Zofia? Michał.Żołądkowski@polskieradio.pl. Książka na dzień dobry w Trójce. Właśnie teraz czeka, a grupa R.E.M. gra i śpiewa. O, i kolejny Michał się tutaj pojawi. Michael Stipe. This one, tell me, are you locked in the Tak już widzi ciebie świat. Na głupie psoty, które brat ci podpowiada. Słyszysz, dziewczynkom nie wypada. Bo jeszcze nie wiesz, boys are boys i tak już jest. A nam nie wolno bawić się. Już wyszło z mody określenie słaba. Od dziś musimy mieć. Przywołam deszcz, rozpędzam burzę, jeśli chcesz. Rozpalę w piecu drewno, rąbię też. Niech nikt nie mówi mi, jak się zachować mam. Panowie, siła jest kobietą. dla blondynek. A gdy pokonasz ich i nie chcą się już bić, to całkiem nieźle jak na dziewczynę. Polskie Radio, 12 minut po piątej. W Dniu Faceta to dobre przypomnienie, że siła jest kobietą. Shandy i Ewa. Ewa to ta Ewa Żmijewska, córka Artura, tak przynajmniej podpowiada ojciec Mateusz. To premiera w Trójce. Utwór pojawił się 2 dni temu, a dziewczyny w najbliższą niedzielę wieczorem zaśpiewają w warszawskim Dziku. To ich siła była. No to w Dniu Faceta zróbmy sobie jeszcze trochę przyjemności obcowania z utalentowanymi damami, na przykład z jubilatką. Eddie Brickell kończy dzisiaj 57 lat. To chyba jest jednak jej największy przebój w Trójce. What I Am. Thank you. Yeah. 21 minut po piątej. Trójka Polskie Radio. Sen się powoli kończy, bo trójka budzi. Wracamy do jubilata ze Seattle, jak zmarł lider, wokalista grupy Mother Love Bone, Andrew Wood. Pozostali muzycy grupy i muzycy Soundgarden stworzyli zespół Temple of the Dog. Dołączył do nich pewien młodzian, Eddie Vedder. Wspólnie oddali hołd Woodowi, Eddie został, no i tak zaczął się nowy rozdział pod tytułem Pearl Jam. Jeff Ament, który łączy tę historię, basista, kończy dzisiaj 60 lat. Proszę Państwa, to tak, zróbmy, że Pearl Jam przed szóstą na pewno w trójce jeszcze się pojawi, ale teraz jednak Temple of the Dog. Cup's already overfilled, yeah. But it's on the table, the fire's cooking, and the farming babies and slaves are working. The blood is on the table and the mouths are choking. Decadence. down inside of me. Something I cannot repair, even though it will always be. I pretend. Dziesiątego listy trójki. Tak było prawie tydzień temu. Linkin Park, Lost, głosowanie na stronie trójki do 12, a efekty państwa głosowania to właśnie dzisiaj po 19. 49. wydanie listy trójki, na które zapraszam w imieniu Tomasza Miary. Tymczasem Olaf. Olaf kończy dzisiaj 60 lat, grał chociażby w Homo Twist, grał z Kazikiem w Aptece z moim redakcyjnym kolegą, czyli Jędrzejem Kodymowskim, ale to tylko między innymi. A jego... Ta podróż muzyczna zaczęła się w zasadzie to już 40 lat, tak, w 83 roku w grupie Dzieci Kapitana Klossa. To proszę bardzo, w zasadzie w temacie. Pieśń o bohaterze. 29 minut po 5, tak. Trójka, Polskie Radio, tak. I od 23. Przyjaciele mówią na niego. Znowu nadaje. Po prostu Janek. Ale my znamy go pod obcym nazwiskiem. Hans Kloss. To on na tyłach wroga zmieniał losy wojny, nie bacząc na straszliwe wprost niebezpieczeństwa, czające się na każdym kroku. To o nim będzie ta ballada. silniejsza ma być wiara, a przeciwności spala, rozwalać jak taran. Trzeba spalać granice starań i przekraczać słabości ciała. W każdym moim zwycięstwie jest pot i krew poświęceń. Chcę obrócić ręce, by wybudować szczęście. Obrócić ręce, by wybudować szczęście. Wygrywamy w Trójce od samego rana. Trójka, Polskie Radio i Lux Torpeda. 22 minuty do 6. Wstajemy, nie giniemy, Trójka budzi konkretnie, no i właściwie, bo to przecież jest, proszę państwa, dzisiaj dzień faceta. Milka dowcip tutaj nam podesłała. Jak nazywa się facet, który żartuje, że miejsce kobiety jest w kuchni? Otóż singiel. To może być tak, że u niektórych żarty się właśnie skończyły, przynajmniej takie od kuchni. Proszę państwa, spotkanie kolejne z dzisiejszym jubilatem, już czwarte, ostatnie. Jeff Ament, no i singiel z płyty Ten, czyli pojawi się grupa Pearl Jam. Jego właśnie autorstwa, to ten pan kończy dzisiaj 60 lat. Gramy w Trójce. Jeremy, Pearl Jam. Lemon yellow sun, oh.

jubilatka Eddie Brickell w Trójce. 57 lat dzisiaj kończy. Kończy się też program Trójka Budzi, a to oznacza, że działania antenowe rozpoczną zaraz Radosław Nałęcz i Piotr Filan. Szósta, no to pora na Trójkę. Sekcja informacyjna, z tego co widzę, też już przygotowana o szóstej. Serwis Trójki, czyli dokładnie za 4 minuty. To podkręcamy jeszcze radość słuchania. Elżbieta Różycka, Michał Żołądkowski i na szczęście, na dzień dobry, jest Trójka.